إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. إني واجه الله من أوصياني في أن يوصي نفسي أمكم شاء الله سبحانه وتعالى. أما katika yale ambayo tutakumbushana katika hutuba yetu ya leo na munasaba tuliyokuwa nao mbele yetu wa hajjul adha, hija ya kuchinja, na tukiwa katika masiku haya ya ashara dhul hajj, masiku kumi ya Dhulhijja, masiku ambayo imekaririwa na wasemaji wengi na mashekhe wengi kuelezea ubora wao, ubora wa haya masiku kiasi imekuwa ni wazi kwa kila Muislamu anaelewa ya kwamba ni masiku bora sana ya kukithirisha ibada na taa kwa Allah tabaraka wa taala, na ibada yake yapendeza sana kwa Allah tabaraka wa taala kuliko ibada za miezi mingine au za masiku mengine. Katika yale ambayo yanahitaji kutolewa tambii ni kuwa nasihi Waislamu juu ya maneno na propaganda chafu ambazo zinaenezwa katika vichwa vya Waislamu wasikilizaji ambao hawajiweki karibu na kuisikiliza dini yao kiilmu, na wala hawahitaji dalili kutoka kwenye kitabu cha Mola wao wala kwenye sunna ya mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Wanatosheka na kauli ya fulani na msimamo wa fulani na mtazamo wa fulani, kwa kigezo kwamba Allah tabaraka wa taala amesema ndani ya Qur'an, atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum. Allah amesema mtiini Allah na mumtii mtume wake na muatii viongozi wenu. Ikawa taa ya viongozi watu hawaitazami katika mtazamo wa sawa, wanaipokea taa ya kiongozi kama wanapoipokea taa ya Allah na kama wanapoipokea taa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili ni kosa kubwa, maana Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza, akakemea na akatutahadharisha, akatuambia la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq, hakuna ruhusa ya kumtii kiumbe katika jambo ambalo ataamrisha likawa ni la kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala ambaye ndiye muumbaji. Tuko katika masiku haya, lakini pia dalili nyingine ambayo inazungumzwa na watu wanasomewa na wasemaji wao ni hadithi ya Irbadh bin Saria, hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anausia mambo matatu au manne. Akasema usikum bitakwa Allah, na kuhusieni kumcha Allah. Kisha akasema wasami'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'adadun. Wakaishika kalima hii. Jambo la pili ambalo Mtume katuhusia, ametuhusia as-sam'u wa ta'a, kuwasikiliza na kuwatii viongozi. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama ikiwa atakayetawala mamlaka juu yenu atakuwa ni mtumwa, msikilizeni na mumtii. Watu wakachukulia kwamba toa hii haina kaidi, haina ukomo, ni kama toa ya Allah na ni kama toa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakazitumia hizi dalili na kuwakataza watu, bali na kuwahimiza watu na kuwanasihi watu kwamba wataswali Idi siku ya Jumatano. Na hili ni kosa kubwa sana, na haya waliyaacha katika miaka miwili ya nyuma na leo wameyarudia. Na hii ni kwa sababu mashehe wengi wanaijiliza maneno na sio wanayosoma maneno. Mwanzo wanasema watu watafunga Arafa siku ya Jumatatu, wataswali Idi siku ya Jumatano. Munasaba gani wa watu wafunge Arafa siku nyingine wakaswali Idi siku nyingine ya mbali, wakati munasaba unaonyesha baada ya saumu ya Arafa kinachofuatia ni swala ya Idi? Watu wanaambiwa na wasemaji wa misikitini kwamba waswali Idi siku ya Jumatano na wafunge Arafa siku ya Jumatatu ili wasitofautiane na serikali, kwa sababu shehe wao katangaza. Na Allah tabaraka wa taala anatuambia ndani ya Qur'an, siku ya kiyama watakapoingizwa watu motoni watakuwa wao na viongozi wao na mashehe wao, na wale watu wa motoni watalalamika, watamwambia Allah tabaraka wa taala, rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana faadhalluna sabila, mola wetu sisi tuliwatii viongozi wetu na tukawatii wazee wetu hawa wakatupoteza katika njia ya sawasawa. Rabbana atihim dhi'faini min al'adhabi, e Allah, hawa wazee wetu na hawa viongozi wetu wape adhabu mara mbili. Wal'anhum la'nan kabira, na wal'ani la'na iliyokubwa zaidi kuliko la'na yetu. Lakini haya majuto tayari watu wako ndani ya moto wa Jahannam, na leo bado tunao wakati wa hawa mashehe ambao wanatumia misikiti ya Allah kuwapotosha waja wa Allah na kuwahimiza yale ambayo yako kinyume na utaratibu wa dini ya Allah tabaraka wa taala. Unapotofautisha haji na umra vikawa ni vitu viwili viko tofauti, maana yake wewe unaiharibu dini ya Allah tabaraka wa taala. Na wewe Muislamu ambaye utawatii hawa na utawasikiliza hawa, basi elewa ya kwamba wajitengenezea makazi mabaya mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini kumbuka, utakufa peke yako, hautakufa na shehe wako. Na ukumbuke, utaulizwa peke yako, hautaulizwa wewe na shehe wako, kama ilivyokuja katika hadithi la Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbah laysa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna yote miongoni mwenu ila atazungumza na Mola wake siku ya kiyama, baina yake na Allah hapata kuwa na mkalimani. Fayanzuru aymana minhu, mja atageuka kuangalia upande wake wa kulia, labda atapata wa kumsaidia majawabu. Fala yara illa ma qaddama min amali, hatoona kuliani kwake ila yale aliyoyatanguliza katika amali zake. Wayanzuru ashama minhu, na mja atageuka kuangalia upande wake wa kushotoni. Fala yara illa ma qaddama, pia hatoona isipokuwa yale aliyoyatanguliza. Wayanzuru baina yadayhi, na mja ataangalia mbele yake. Fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi, mbele yake hatuona isipokuwa moto wa Jahannam unawaka mbele ya uso wake. Allah atulinde na moto wa Jahannam. Waislamu ni watu waelewa, lakini walipojiweka mbali na dini wakawa ni watu wajinga, hawataki kuelewa. Wamewakabidhi watu dini zao, ajabu hawakuwakabidhi watu pesa zao wala miradi yao, lakini dini wamewapa mashekhe wawashikie, dini ambayo ina thamani kubwa kwa Allah tabaraka wa taala, ni sababu ya salama yao duniani, kaburini mwao na akhira. Ima wapate pepo na ima wasalimike waingie waangamie waingie katika moto wa Jahannam kwa sababu ya dini. Kwa hivyo watu wasiwapende washekhe wao, wakawasikiliza walimu wao katika kuwapotosha katika njia ya Allah tabaraka wa taala na katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. أيها المسلمون الله تبارك وتعالى أمتوا إلى زمان جدا يا قرآن ناقة ومية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هواتك رفيا ما يهودي ولا وكريستو انتقوا فاتم إلى ياو نمتون عليه الصلاة والسلام ametuambia latattabi'anna sunana man kana qablakum hadwanna'li bin-na'l, mutafuata nyenendo na tabia za waliokuwa kabla yenu hatua kwa hatua. Na leo unawaona Waislamu wanavyohangaika kwa sababu suala la Waislamu kuswali Idi siku moja linawaumiza watu, wanakereka watu, wanasikia vibaya watu. Watawatumia watu wao kwa maneno yasiyokuwa na kichwa wala miguu kupotosha umma wa Kiislamu. Watu walizoea siku za nyuma kwamba Arafa ziko nyingi na kila watu wana Arafa yao, mbona kila watu hawana hija yao? Wakiwa wanasema kwamba Arafa ilikuwapo hata kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hajafanya ibada ya haji, na ilikuwapo Arafa kabla Mtume hajazaliwa, ilikuwapo alifunga? Aliwaambia watu wafunge? Na haji ilikuwa ni fardhi? Ibada ya haji ilikuwapo tangu wakati wa Ibrahimu alayhi salam? Na ndiye aliyekuja kufundisha watu ibada ya haji. Na mtume alipokwenda haji katika mwaka wa 10 akawaambia Waislamu, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya haji. Watu wakawa wanahiji kama alipohiji mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume akasema alhajju Arafa, haji ni Arafa. Na watu waliokuwa katika Arafat, katika viwanja, wanasimama katika viwanja vya Arafa, na waliokuwa nje ya viwanja vya Arafa wanafunga katika siku ya Arafa, na siku ya 10 ambayo ni siku ya Adha wanachinja vichinjio vyao. Wao wanasema sisi tutafunga kwa sababu ni tarehe 9. Kwa hiyo tarehe 9 Maka wana tarehe yao, na sisi tuna tarehe yetu. Wana tarehe 10 yao, na sisi tuna tarehe 10 yetu. Na haya ni maneno ya kifedhuli, na ni maneno ya kuchafua dini ya Allah tabaraka wa taala. Bali wanapotosha na kuambia watu kauli ya Allah kwamba Allah amesema, fa idha afattum min arafati fadhkuru Allah inda mash'ari al-haram. Wakisema kwamba neno arafati ni jam'u. Jam'u ya wapi hiyo? Kiarabu cha wapi? Lakini kwa sababu Waislamu hawataki kujishughulisha na dini yao, wamewakabidhi mashehe wao dini yao, utawaona watu wanawafuata na utaona watu wanawasikiliza. Hata wale waliosoma wenye macho na wao wataonekana wanafuata mkumbo huo. Lakini kibaya zaidi ni pale utamuona baba anaswali Idi siku ya Jumanne, mke wake ataswali Idi siku ya Jumatano. Hayo ndo maajabu. Wewe mwanaume gani katika nyumba na unaemea mara mbili? Unaemea Jumanne, unaemea Jumatano. Wewe mwanaume wa wapi? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kawama yako iko wapi? Mke wako wanafunga Arafa tarehe 10, wewe wafunga Arafa tarehe 9. Mke wako anasali Eid tarehe 11, wewe unasali Eid tarehe 10. Wewe mwanaume wa wapi? Unamvunjia Allah heshima. Amekuchagua akakufanya mwanaume, wewe wajifanya mwanamke. Unamkabidhi mwanamke nyumba. Hawawezi kufaulu watu wa namna hiyo. Kumbe kila mmoja atabakia na msimamo wake. Basi kila mmoja abakie na kitanda chake. Na kila mmoja abakie na shuka yake. Kuwa mwanaume mwenye kujitambua. Usikubali nyumba yako ikapikwa Idi siku mbili. Usikubali nyumba yako watu wakasali Idi siku mbili. Kuwa mwanaume katika nyumba na kuwa na maamuzi katika nyumba, na usiogope kuondoka kwa mke wako. Wanawake wako wengi, na wapo wanawake bora peponi, hawana hedhi, hawana nipati, wala hawana mate wala mafua. Fanya juhudi ya amali ukapate fadhila za Allah tabaraka wa taala. Na wala usikabidhi dini yako kwa watu ambao hawana mwelekeo na dini, wamekuja kwa lengo la kuharibu dini na kuichafua dini ya Allah tabaraka wa taala. Muislamu lazima ajitambue. Shekhe mmoja azungumza jana kwenye spika, anatoa maelezo hayana kichwa wala miguu, na watu wanafurahia na watu wanasikiliza. Ajabu, wanashindwa hata kumuuliza, mbona mwaka jana tusali pamoja? Ni aya gani mlitumia mwaka jana? Na hadithi gani mlitumia mwaka jana mpaka tukasali pamoja? Na mwaka juzi mlitumia dalili gani ikawa Dhulhaji tusali pamoja, halafu mwaka huu inakuwa tofauti? Na haya ni madhara ya watu kujifanya maiti mbele ya mashehe wao, wanageuzwa mashehe wanapotaka. Hakuna kitu kama hichi katika Uislamu, na watu lazima wana uchungu na dini yao. Hakuna rasilimali kama dini, hakuna rasilimali kama dini. Allah anasema, inna Allah astafa lakum ad-dina, Allah amekuchagulieni dini. Uchaguzi wa Allah una heshima kubwa, una daraja kubwa. Kwa nini dini yako ambayo Allah amekuchagulia akakuletea mtume sallallahu alaihi wasallam, akakufundisha mtume, akakuelekeza mtume, na mtume katika haji yake ya mwisho anawauliza masahaba, hal ballaghtu, nimekufikishieni ujumbe wa Allah? Wanamwambia, Allahumma ballaghta, tunashuhudia kwa Allah umefikisha. Na Allah amwambia Mtume, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Ni dini ya thamani. Inashinda pesa yako, inashinda biashara yako, bali inashinda damu yako ya nafsi. Kwa nini wampa mtu akushikie? Kwa nini wampa mtu akupeleke anapotaka? Hata namna ya kuuliza swali unashindwa. Kwa nini mwaka jana tumeswali pamoja na kwa nini mwaka huu tofautiane kuswali? Kwa hiyo watu wautumie mwezi huu kwa ajili ya kheri. Na wale wanaowadanganya Waislamu wachukue tahadhari. Wamwogope Allah tabaraka wa taala na waache kuupotosha umma wa Waislamu. Ili itakuwa siku ya Jumanne na watu watafunga Arafa siku ya Jumatatu. Aqulu hadha واستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر.